Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ve ahbabihi ecmain. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alih. Adede kemalillahi ve kemâ yeliku bi kemâli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine âmenu dukulû fissilmi kâffeten ve la tettebihû kutuvâtişşeytân. إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين فكرمز أنوار إيمانية وقرآن ليلة من أول إلى توفيقات سبحانية مجزرة يا ريلة Nefsin ve şeytanın teskilatından, fazilatından bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyat eyle. Amin. Hürmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar! Son derste yine Müslümanların, bu ana ve Resulullah'a inanan insanların sallallahu aleyhi ve sellem iktisadi hayatlarının bir yönünü arz etmeye çalıştım. Ve bir farklı son derste bitirdim kanaatindeyim. O da ticari hayatta, iktisadi hayatta emrazi iktisadiye, emrazi ticariye diyebileceğimiz hususlardı. Stokçuluk üzerinde durdum o fasılda. İhtikardan bahsettim. Çeşitli spekülatif faaliyetlere dikkatinizi çektim. Tekelciliğin mahsurlu olduğunu arz etmeye çalıştım. Aracı sınıf olarak beslenmenin mahsurları üzerinde az buçuk durdum. Kalp selametinin, ruh selametinin tezahürü olan bu türlü Müslümanlığı yaşadığımız zaman iktisadi hayatımızda arıza olmayacağı fezlekesini arz ettim. İmanımızın sağlandığı ve rusuhu nispetinde her gün salihatla Allah-u Teala'ya ahdü peymanımızı yenilememiz nispetinde bizler müminler olarak başkalarını rahatsız ve izrar edecek şekilde ne hayatımızda ne de iktisadi hayatımızda arızalı insan olamayız. Zira burada kendi menfaatimize raci, başkalarının zararı istikametinde arızalı bir insan olduğumuz zaman öbür alemde bin türlü arızaya maruz kalacağımıza inanırız. Bin türlü devahiye, belaya ve musibete maruz kalacağımıza inanırız. Bizde ister ferdi hayatımızda, ister ailevi hayatımızda, ister içtimai hayatımızda zikzaklar ve eğriler çizmemek mümkün değildir, olur. Fakat sürekli olmaz. Bizde eğriler veya yüzüstü kalmalar devamlı olmaz. Bizde düşmeler olur, kalkmalar olur, Allah'a teveccühler olur. Eğriler olsa da yeniden ihdine sıratel müstakim. Sözde dediğimiz gibi, halimizde de Allah'ın bizi sırat-ı müstakime hidayet etmesini dilemeler olur. Biz istikameti esas alarak yürürüz. Bir evvelki derste de ona dikkati çektim. İman ettikten sonra istikamet bizim en birinci prensibimizdir. İstikamet Allah'ın emir dairesi içinde hareket etmek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın rehberliğinden bir lahza dur olmamak. Tıpkı camide imama iktida edip de rükünlerden hiçbirinde imamdan ayrılmama hali gibiyim. Ebedi mihrabımızda, ebedi imamımız olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın arkasında kıldığımız kulluk namazının herhangi bir rüknünde bir lahza imamdan ayrılmama istikametin ifadesidir. Kıyamda Resulullah'la beraber, rükuda Resulullah'la beraber, kavamede Resulullah'la beraber, secdede, celsede, ikindi secdede, kadede Resulullah'la beraber, kulluk namazını Resulullah'la beraber eda etmem. Çarşıda, pazarda Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, evde çoluk çocuk içinde Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ticari hayatta Muhammedi, iktisadi hayatta Muhammedi, Muhammedi bir gönülle eşya ve hadiseler içinde bulunmam. Ahd-ı peymanımız var bu işe. Binaenaleyh bizden kimse zarar görmesi melhuz değildir. Biz kimseye zarar etmeyecek, zararı dokunmayacak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundayız. Onun için iktisadi ve ticari emraz dediğim hususlar bizim kulluk hayatımıza tarih olmaz bunlar. Kulluk hayatımızın havasını, neşvesini, ahengini bozmaz bizim. Müstakim yaşarız. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ اُمَّ اسْتَقَامُوا. Sonra da istikamet edenler ve ettik. Bekliyorduk, vicdanen gelsin. Beklediğimiz geldi. İstiyorduk, iktida edelim ve düzelelim. İstedik ve düzeldik inşallah. Düzeldiğimiz nispetle cemaatimiz çapında, sonra milletimiz çapında, Milal-i İslamiye çapında istikamet kazandığımız zaman فَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ فَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةِ Onların üzerine melekler inerler. Üzerimize melekler inerler. Maddi manevi beşaretle, huzur ve saadet getirici mesajlarla üzerimize melekler inerler. O derse bu dersi bağlayacağım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً Ey iman edenler! Âlem şumul sulha ve silme dehalet edin. Âlem şumul sulhun kapısını vurun, içeriye girin. Âlem şumul sulh Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında tahakkuk eder. Ve zinhar onun dışında her şey şeytanın izini takip etmektir. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytana uyup arkasından gitmeyin. Bu alem şumul bir davettir. Beşerin günümüzde çok muhtaç olduğu bir çağrıdır. Allah'a davettir. Herhangi bir hizibe, herhangi bir kiliye, herhangi bir düşünceye değil, katiyen. Allah'ın Resulü'nün tebliğ ettiği Kur'an'la Allah'a davettir. Ey iman edenler, sulhu umumiyete halet ediniz. Kurtuluşa ereceksiniz. Burada bir lahza durmak istiyorum. Belki edeceğim mevzuyla doğrudan doğruya alakası yok fakat mevzuun dayandığı temel kaide. Bir bedevi gelse sizin mescidinize, ne de ki Mahzizade'se, Buhari ve Müslim'de görüyoruz, oluyor bu. Bir bedevi gelse sizin mescidinize idrar etse, ne ben ne de o mescidin imamı kalkıp bu meseleyi yadırgamayız. Belki o halının kilimin ucundan tutar dışarıya atarız. Ve bir kenara çeker o bedeviye, o görgüsüz insana deriz ki, burası Allah'a ibadet edilecek bir yerdi, sen yanlış oturdun buraya deriz. Devri Risalet Fenahi de aynen oluyor, giriyor içeriye. Mesanesini çıkarıyor, mescidin bir tarafına idrar ediyor. Allah Resulü hiç kızmıyor. Bir kova su getirin, dökün oraya diyor. Ondan sonra da buyuruyor ki bu mescitler bunun için değildir. Burada ibadet yapılır diyor, ikaz ediyor. O da memnun oluyor. Ama Hazreti Ebubekir şöyle yapsa, böyle yapsa mescidin duvarına silseydi tükürüğünü belki bir sokak yerdi ağzından. Anlıyor musunuz? Herkes irfanına göre muamele görür, yanlış anlamayalım. Hristiyanın önünde Hazreti Muhammed yoktur ki tam irfana mazhar olsun ve ona göre muamele görsün. Siz eksiksiz Kur'an'ın tabiriyle tam bir dini elde ettiniz. Kusursuz peygamber rehberliğine erdiniz. Allah her şeyi açık ve seçik vazı olarak size anlattı. Binaenaleyh siz, yani bizim cemaatimiz, sizi tenzih edeyim bari. Alemi İslam Allah'ı bıraktı, ayrı vadilere düştü. Şimdi düşe kalka yürüyor. İnişe doğru inerken tepeye tırmanıyorum. Baş aşağı yuvarlanırken beyninden yine yemiş gibi eşya ve hadiseleri ters görüyor. Kuyu dibini minare başı zannediyor. Bu düşüp kalkmalarda halim olan Hazreti Allah, sabur olan Hazreti Allah, muvakkaten düşüp kalkmasına onu müsaade ediyor. Düşüyor, kalkıyor. Ne gibi? Sizin çok şefkat ettiğiniz, mülayemetle muamelede bulunduğunuz, lokmayı ağzına koyduğunuz, yattığı zaman yorganla etrafını kapattığınız ve alnına da bir öpücük kondurup ondan sonra iyi uykular deyip yanından ayrıldığınız çocuğunuz, sabah kalkıyor, aynaya bir tekme atıptırıyor, demliğe bir tekme atıyor, ekmeği deviriyor, soklayı döküyor, bir kısım haylazlıklar ve hırçınlıklar yapıyor. Ve sonra eğri yola giriyor. Siz bu yaptığı kötülükler içinde yeniden tebaha gelip size döneceğini bekliyorsunuz. Dövmüyorsunuz, vurmuyorsunuz. Belki kendi talalet ve tuğyanı başını açtığı zararlar içinde muvakkaten bırakıyorsunuz. Ta aklıyla, mantığıyla tebaha gelsin, yeniden size dönsün. Halim ve selim olan Hazreti Allah, Reuf ve sabur olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, üç asırdan beri mihabımız olan Kâbetullah'ı bırakan bizlere, İmamımız olan Resul-i Ekrem'i terk eden bizlere muhakkaten mehil verdin. Allah imhal eder de ihmal etmez katiyen. Mehil verdi. Kendimize geleceğimiz anı intizar buyuruyor. Kendimize gelecek, ona dönecek ve kurtuluşa ereceğiz. Çırpınış üç asırdan beri devam ediyor. Mihraba sırtımızı dönüşümüz, İmamımızın minberde bir zaman asli saadet olduğu gibi bırakıp dünyanın alayiş ve debdebesini istikbal etmek üzere camiden çıkışımız, camiden kaçışımız, imamdan kaçışımız üç asırdan beri devam ediyor. Yeni nesil olmasaydı bu işi bırakacaktın, gideceksin, çekileceksin bir kenara, her şey bitmiştir diyeceksin. Allah'a hamdolsun. Her şeyin kırıldığı ve yıkıldığını zannettiğimiz bir dönemden, yeniden her şeyi yerine irca edebilecek güçlü eller ve güçlü kuvvetlerin emarelerini lütuf buyurdu. Ve bir yönüyle anlayışsızlık yani küfür, bir yönüyle dalalet, sapıklık, iflas etmiş durumda olduğundan biz oldukça ümit içindeyiz. Cenab-ı Hak ümidimize fer versin, bizi takviye buyursun ve ümit ettiğimiz şeylere ulaştırsın inşallahü teala. Davetini deyin. Ya eyyühellezine amenü tkulû fissilmi kâffe. Ey iman edenler! Ne seviyede Allah'la münasebetiniz varsa o seviyede münasebetinizi devam ettiriniz. Siz Müslümansınız, İslam'a giriniz. İslam'a giriniz diyor. Sulh-u umumiyi temin edebilecek prensiplere sımsıkı sarılınız. Allah sarayının kapı vurmadan içeriye giren kulları batıl, batıl sistemlere ait enkazla içtimai yapılarını, iktisadi yapılarını kuramazlar. Sizin 10-12 asırdan beri belki eskilere dayanan, medeniyetinizin, harcınızın, kültürünüzün temelinden, Resulullah'ın eliyle ve Allah'ın göndermesiyle kullanılan şeyler ise, bunlar bir hemse elmaslar, cevherler, cennetlerden gelmiş lalü güherlerdir. Binaenaleyh bunların yerinde bakırı kullandığınız zaman, Allah o binaya benim binam demeyecektir. O bina hiçbir zaman Allah'ın binası olmayacaktır. Vücudunuzdan bakırı, kömürü ve demiri atacaksınız. Sıhhata döneceksiniz. Silme döneceksiniz. Sulh-ı umumi temin edecek prensiplere döneceksiniz. Arızasızlığa, pürüzsüzlüğe döneceksiniz. Davetin tekrarı bu. İktisadi yapımızı, içtimai yapımızı buna bağladık. O hava içinde, o ritimde arz etmeye çalıştık. Her şey Allah'a bağlı. Her şey Allah'ta yol alır. Her şey Allah istikametinde değer kazanır. Allah'ta yol alır dedim. Seyir billah. Onun emirleri dairesi içinde hareket ederek, onu mülahaza ederek mesafe alabilirsiniz. Ona gidip arşiyenizi yaptıktan sonra halk içine döndüğünüz an sayenizin semeresini görebilirsiniz. O zaman adım adım şeytanın arkasına düşmeden kurtulursunuz. 700 milyon zavallı cemaatimiz 3 asırdan beri vadi vadi şeytanı takip etmekte. Vadi vadi şeytanın izlerine basmakta. Ve başına bin türlü gaile açmakta, kendi vatanını, İslam vatanını sana irine boğmakta, Cenab-ı Hak tedirgin olduğumuz bu havadan bizleri halas eylesin. Bu derste de öyle söz vermiştim size. Faizi ve faizsizliği, faize temas etmiştim. Faizi ve faizsizliği. Ve sonra da imkan el verdiği nispetle faizsiz müesseselerin işleyişini. İmkan el verir de Beytül Mal'a kısaca temas edip, Merkez Bankası fonksiyonuna temas edip, bugünlük dersi de bunlarla bitirmek istiyorum. Rabbim anlatmada beni, anlamada da sizleri teyidat-ı sübhaniyesiyle teyit buyursun. Benim için bunlar tali mevzu ve benim anlatmam itibariyle de bana göre âli mevzu. Başından aşkın mevzular. Günü mevsimi geldiğinde bu âli mevzu, âli himmeti anlatabilecek, âli himmet insanlar da zuhur edecek. Tamamını ve kemalini onlardan dinleyeceğiz. Nebiler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamla bitmiştir. Ona kadar gelen her peygamber onun adına bir çığlık koparmış geliyor demiştir. Hani tıpkı merasimlerde olduğu gibi işte en muhteşemi geliyor. En son çığlığı Hazreti Mesih koparmış işte geliyor paraklık demiş. Size söyleyeceğim daha çok şeyler var ama fakat o mevzuda bana izin yok. Onları o konuşacak. Ben de aczığım, fakrım ve zaafım itibariyle diyorum. İnşallah ileride sizin tam nasihiniz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden gelecek inanıyorum. Bu kadar karma karışık bulanık insanları lütfeden Hazreti Allah bu işi durultacak, size meseleleri tutturu anlatabilecek kimseleri de ihsan edecektir. Geliyor diyorum ben de. Size anlatacak doğruyu ve kabul edeceksiniz. Söylenen hiçbir söz boşa gitmeyecek. Vicdanınıza mâkes bulacak. Biz de o zaman şimdiye kadar sizi oyalamanın hicabı altında tevbe edeceğiz inşallah. Faiz ve faizsizlik. 700 milyon İslam alemini dize getiren seratan, kanser. Faiz, faizsizlik derken bir bakıma arz edeceğim bankayı kastediyorum. Faiz, banka ve faizsiz banka. Müslümanların iktisadi ve ticari hayatlarında oynayacağı rol itibariyle buna dikkatinizi rica edeceğim. faiz Kur'an'ın ayatı beyinatıyla katiyen muharrem, yasak. Binaenaleyh banka bina olarak, gördüğü vazifeler olarak, içinden arızalı şey atıldığı zaman bankayı mahsurlu görmek hata olur. Artık şey Kur'an-ı Kerim, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفًا. Böyle kat kat ederek, ödenmediği takdirde paranın üzerine faiz ilavelerini yapmak suretiyle karşı taraftan bir şeyler alıp yemeyiniz. Bu ay ödemedin, ver 2,5 daha faiz, ertesi ay ödemedin, ver 2,5 daha faiz, böyle muzdan katlıya katlıya yemeyin. اَضْعَافًا مُضَاعَفًا. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْءِ. Onlar ki riba yerler, yine Kur'an buyuruyor, Bakara Sûre-i Celilesinde. Onlar dünyada da, ukbada da ayakta duramazlar, ancak şeytan çarpmış gibi dururlar. Dünyevi durumlar itibariyle hiç muvazeneleri yoktur. Faizin kendilerini yiyip bitirdiğini göremeyecek kadar sarhoşturlar. Bellerini kırdığını, iki büklüm yaptığını, saltanatı Ali Osmaniye'yi yıktığını, düğünü umumiye yıktı Osmanlı'yı. Silah alamadım. Koskocaman saltanatları zir-ü zeber eden, yıkan, şeyi göremeyecek kadar baygın ve şaşkındırlar. Dünyada ayakta öyle dururlar. Dünyada öyle ayakta dururlar ki sarhoş gibidirler. Ferdi içki sarhoş eder. İçtimai yapıyı da riba sarhoş eder. Ribanın serbest cereyan ettiği bir toplumda o toplum ayakta değildir. Vücuda iki büklümdür. Ama Allah'ın karşısında rükuda değildir. Maddenin karşısında rükudadır. Böyle bir toplum içinde değer hükümleri madde ve paradır. O kadar ki dillerinde de daima odur, onu terdat ederler. Falan yer 5 para etmez, filan yer 5 para etmez, falan şey 5 lira etmez. Bütün değerlendirmelerinde 5 para, 5 lira, 10 lira var. Madde kesilmişlerdir. Tesbihleri maddedir. Temsikleri maddedir. Tekbirleri maddedir. Madde her şey olmuş. Dem ve damarlarına işlemiş. Onları sarhoş etmiştir. Madde karşısında rükû da azdır onlar için, secdededirler. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْءِ. Şeytan çarpmış gibi ve şeytanın saltanatı adına hareket ederler. Adım adım şeytanı takip ederler. Haliyle faiz 2,5 kıldığı için onları çeşitli spekülatif faaliyetler içine girerler. İhtikar da yaparlar. Ticarette yalana da tenezzül ederler. İhfali halkı kandırmayı da kullanırlar. Elde etmeyi düşündükleri şeyi elde edebilmek için mafya varis hareket ederler. Menfaat onlar için her şey, din, diyanet ve bütün mukaddesler onun uğrunda feda edilir. Böylesine değer hükümleri ve kıymetler alt üst edilmiş. Minarelerin başı kuyu, kuyuların dibi minare haline gelmiştir. Allah onlar nazarında münkerdir. Resulullah onlar nazarında münkerdir. Kur'an onlar nazarında sevimsiz bir şeydir. İslamiyet onlar nazarında merdur. Değerler alt üst edilmiştir. Ortaçağ cahiliye ve bedeviyet devrine ait ahval ve yaşayış onlara göre medeniyettir. Asıl medeniyet insanca yaşamak ise onlar nazarında vahşiyet ve bedeviyettir. Her şey alt üst olmuştur. Zira onlar sarhoşturlar ve şeytan çarpmıştır. Din dediğin zaman gericilik zannederler. Milletim dendiği zaman da faşistlik, durancılık derler. Ne milletinden ne dininden bahsettirmezler. Vatanım dediğin zaman seni hoyratlıkla tavsif ederler. bütün değer hükümleri alt üst olduğu için onlara göre gökteki yıldızlar yerde kaldırın ve kaldırın taşları da gökteki yıldızlar haline gelmiştir. Her şey alt üst olmuştur. Bir cemaat içinde faiz, riba, raiştir. O geçerli bir metadır, öyle işlemektedir. O cemaati şeytan çarpmış ve değer hükümleri alt üst olmuştur. Siz tamimi teşmil edebilirsiniz. Ve ayetin baktığı diğer yön, ahirette de öyle kalkacaklar onlar. İnsanlara yaraşır ve yakışır bir salkışla kalkamayacaklar. Çünkü ahiretteki kalkış, buradaki kalkışa bağlıdır. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Siz başınız yukarıda yaşadınızsa öyle dirileceksiniz. Mukaddesleri muhterem bilip onları semada gördüğünüz müddetçe öyle dirileceksiniz. Başınız aşağı kuyu dibi minare başı, minare başı kuyu dibi yaşadınızsa sürüm sürüm sürüneceksiniz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizi ve beni korusun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kandan, irinden, derya içinde müşahede buyurduğunu söyler. Riba yiyeni. Ve her defasında mevcelenen dalgalarla sahile doğru gelir. Sahilin kenarında bir tanesi ağzına bir taş bindirir, tekrar onu kan irin deryanın içine atar. O muttasıl orada bocalar durur. Ne demek? Ne deryanın içinde mesafe alabilir, ne de sahile çıkabilir. Ne dedim size işte? Hemi vallahi, hemi billah, bocalar, bocalar da kurtulamaz. Anladınız mı? Ya eyyühellezine amenüs kulufis silmi kâfe. Ve la tettebi'u hutuvatis şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Size apaçık düşmandır. Onun düşmanlığını bilmeme de ayrı bir sarhoşluğun ifadesidir. Onun düşmanlığını bilmemek. Faiz, Kur'an-ı Kerim'in tehdit amiz ayetleriyle haram edilmiş. Faiz, ribanın müsavi olduğuna dikkatinizi çekmiştim. Vakıa, bir renkler ikisini birbirinden farklı görüyorlar. Mesela İngilizlerin sözlüğü, o dictionary'e baktığımız zaman diyor ki, riba, Kur'an'da yasak edilen şey, riba diyor, normal faiz haddinin üstünde, tabire bak. Faiz haddinin üstünden. Bilhassa devletin izin verdiği faiz nispetinin üstünde alınan fazla faizdir. Nispetin ölçüsü nedir? Faizin haddi nedir? Devlet ilahi kanun vazığı mıdır? Devlet bugün %3'ü tecviz eder, yarın %1'i bile çok görebilir. Gün gelir devlet %100 faizi tecviz eder. Devletin ölçüsü nerede kalıyor? Nispet dediğin şey nedir? 20. asrın başında kooperatifler kendi ortaklarına %12 ile 15 arasında faizli para veriyorlardı. Ve bu o güne göre kalkınma bakımından normal görünüyordu. Alın bakın iktisat kitaplarına. Fakat daha sonra bu çok görüldü. Dedi ki kooperatifler kendi ortaklarına %12 ila %15 faizle para vermeleri bir yardım maksadına matuf olan şeyde onları ızrar etme, mağdur etmedir. Bu faiz nispeti daha düşük olmalı dediler. Bir devirde çok görülür, bir devirde az görülür. Tarifin sakatlığını görüyor musunuz? Tefeci bir devirde %30 faizle para veriyor. Başka bir devirde %100 faizle para veriyor. Bunun hangisine biz haddi aşmış şey diyeceğiz? Diyebilir miyiz ki mesela haddi bunun %2'dir. Allah %2'sine bir şey demiyor ama %3 olursa mahsurludur. Yok öyle bir şey. Binaenaleyh saf bir kimselere. Allah bilmeyen, Allah ahkamı tanımayanlara ve gönlü ölü olanlara bağışlayın, kabul ettirilebilecek, ağzından yutulacak çıkacak davam ifadesi. Kabul edebilecek zavallılara kabul ettirirler. Riba, faiz, müsavi. Bunları birbirinden tefrik etmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى diyor. Alacağınız fazlalık muharrem ve katiyen yasak edilmiş. Kur'an yatırıma teşvik eder. Paranın kullanılmasını arz ettim, birkaç defa tekrar dikkatinizi rica edeceğim. Her şeyi aktif görmek ister. Para bütün oynaklığıyla hareket edecek. Bütün seyyaliyet ve cevvaliyetiyle hareket edecek. İçtimai hayat içinde çeşitli kanallarda hareket eden elektrik gibi gezecek ve dolaşacak. Oynak olacak. Kur'an yatırıma teşvik eder. Gelecek nesiller sizin sayenizin semeresini görsünlerdir. وَقُلِ اَمَلُوا فَتَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Habibi Zişan'ın onlara de amel edin, çalışın. Bütün fonksiyonlarınızı kullanın. Bütün ufulelerinizle harekete geçin. Bir semere bırakın geriye. Onu Allah görecek, Resulullah görecek ve sizden sonra müminler şahit olacaktır. Öyle bir semere bırakacaksınız ki gelecekler sizi hayırla yad edecekler. Fezleke'de buna temas edeceğim. Sizin daha evvel yaşamanızın alameti, emaresi, nişanı da o olacaktır. Dikkat buyurun. Siz bir çölde bir zaman muvakkaten ikamet edersiniz. Bir çadırın içinde durursunuz. Orada bir insan yaşadı, havası ve izi bırakmadan sonra çeker gidersiniz. Arkanızdan gelenler orada bir insan yaşayıp yaşamadığı mevzuunda bir fikre sahip olamazlar. Ama Amr ibn-i As gibi bir yere çadır kurarsınız. Az buçuk hayat emaresi hissettiğiniz için sonra da orada bir şehir tesis edersiniz. Arkadan gelenler fıstık şehrine uğrarlar. Derler ki buraya İslam ordu kumandanlarından bir tanesi gelmiş, suyunu, havasını beğenmiş, çadırını kurmuş ve sonra çadırın yerinde şehir kurulduğu için çadır manasına şehrin adı da Fistat olmuş. Siz anılırsınız, tarihlere mal olursunuz. Müminler görsün diye amel edin. Allah'a beğendirecek şekilde amel edin. Resulullah'a beğendirecek şekilde amel edin. Onun için esnafımız bu noktadan adeta tarihte sadece kendileri görünüyor gibi mabetler yapmışlar, şifahaneler yapmışlar, hastaneler yapmışlar, köprüler yapmışlar. Hala tarihin onları aşındırması, bizim bakmamamızla yıkılması neticesinde bugün Türkiye'de belki %50 ecdattan kalma köprüler ispatı vücut etmekte, biz müminler tarafından görülmekte ve müşahede edilmekte. وَقُلِ اَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Yapacak ve sayenizin semeresini sizden sonraki nesillere bırakacaksınız. Kur'an yatırıma teşvik ediyor dedim. Milletinize, cemaatinize faydalı olabilecek yatırıma teşvik ediyor. Faizi de katiyen yasaklıyor. Paraya seyyaliyet, cevvaliyet vermenizi istiyor sizin. Her şeyi aktif görmek. Sizin araziniz, toprağınız ya ağaçlı bir yer olsun, ya ekilmiş bir yer olsun, bağ, bostan, tarla olsun veya üzerinde bir fabrika olsun. Yani gelecek kimseler görsünler ki, Allah görsün, Resulullah görsün ki, buralarda insan yaşamış. O nereden bellidir? Çöl olmamasından. Çöl ise şayet bıraktığınız yerler, orada insan yaşamış, yaşamamış belli değildir. Geride amel, Kur'an'ın inceliklerine dikkatinizi istirham ediyorum. İz bırakın. Geçtiğiniz yerde bir iz bırakın. İnsan geçmiş desinler. Biz ölmüş gitmiş kimseleri mesavileriyle yerimiz için tükürmüyoruz. Yoksa kötü izler bırakanların yüzünü öyle bir tükürük atacaktık ki kabirlerinde tedirgin olacaklardı. Ama وَلَا تَذْكُرُوا مَسَاوِ مَوْتَاكُمْ Kendi ölülerinizin kötülüklerini yad edip onlara lanet okumayın. Emri nebevisiyle biz dilimizi tutuyoruz, edemiyoruz bu mevzuda. Fakat gelecekler tükürebilirler. Güzel ve tatlı bir iz bırakacaksınız. Bunun için de para faize yatırılmayacak ve stok edilmeyecek, kendi seyyaliyeti ve cevvaliyeti içinde iş yapacaktır. Cenab-ı Hak basiretli olma makamında bulunanlara basiret ihsan eylesin. Beyin mevkiinde bulunan kimselere idrak ihsan eylesin. Ve bizleri de mütenebbih kılsın. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bize bildirsin. Bizlere tebalut eylesin. Muhterem Müslümanlar, esas size arz edeceğim şey benim, faiz ve faizsizlik ve hususiyle Müslümanların paralarını çalıştırmaları. Kendi çalıştıran ya çakal değilse şayet, fakat onu faize vermeden behemal ayrı bir yerde meşru istikamette çalıştırması. Bu türlü imkanlar varken bir insanın parasını bir yerde tefecilik yaparak stok etmesi katiyen ve katibeten caiz değildir. Hayatının her lahzasına bir haram katran gibi damlatmıştır. Hayatının her lahzasında haramdan bir damla vardır katran gibi. Ne vecdi, ne istirakı, ne iç aydınlığı, iç derinleşmesi, ne de Allah'la ciddi münasebeti yoktur onun. Kalbi ölüdür, kendini diri zanneder. Parayı şahsen kullanabilmemiz imkan olduğu gibi İslam'da şirketler var. Onları sayıp tafsilatıyla size arz etme mevkiinde değilim. Mevzumuzla münasebeti olan biri üzerinde duracağım. İsterseniz müfavata dediğimiz, şimdiki kolektif şirketlere benzeyen şirketlerden şirket kurar çalıştırırsınız. Şimdi anonim ortaklığı dedikleri şirketlerden kurarsınız, devletin müsamahası var, çalıştırırsınız. Hemen şirketi dediğimiz şirket, işte bu. Mütefavit hisselerle, eshamla iştirak edip şirketler tesis etmez. Ve fakat bütün bunların arasında 20 çeşit şirket var. Bütün bunların arasında sahi ve sermayenin bir sus çizgisi üzerinde kavgayı bırakıp anlaştıkları faizsiz banka manasında, bir bakıma modern banka manasında bir şirket vardır, müdarebe şirketi. Orada emek bir taraftan, sermaye bir taraftan kazanca ortak olma hali vardır. Ve aynı zamanda bu şirket çeşitli ihalelere girme, iş yapma, çok usulesi ve fonksiyonu olan bir şirkettir. Evvela bunu İslam'ın iktisadi hayatı adına anlatıyorum, var. İslam'da sıkalı bir yer yoktur, kapalı bir yer yoktur. Bizde hiçbir mesele gidip de bir yere çıkmaz bir sokağa tıkanmamıştır. Evvela var, var arz edeceğim. Sonra da bunun altında bu mevzuda size bir teşvik yaptığımı da anlayın. Bir araya gelmek suretiyle kiminiz sayenizi ortaya, kiminiz de sermayenizi ortaya koyarak İslam'ın ticari ahlak prensiplerine riayet ederek, ortaklaşarak ticari hayata hakim olma yoluna girin. Müminler olarak. Allah yardımcınız olsun. Mutarebe şirketi sahi ve sermayenin anlaştığı sur çizgisidir. Bir taraf parayla, öbür tarafta emeğiyle o işi iştirak edecek. Belki ileride cebren insanımız buna doğru gidecek. Çünkü beşer bir büyüğün ifadesi içinde. Bedeviyet devri, kölelik devri, ezirlik devri. Bütün o devirleri açtığı gibi mukayyet, bir de determinizma içinde. Şartlı determinizma içinde. Marx'ın anladığı manada değil. Şartlı determinizma içinde onlar açtığı gibi ecirliği de aşmak üzeredir. Yani proletarya sınıfının danı taşkınlığı, hırsızlığı ve hoyratlığı bu mevzuda size başta karar verdirecektir. Siz ister istemez onların Allah ve Peygamber kabul edenlerini belki pek çok ticari müesseselere ortak yapacaksınız, arz ettiğim mutarebe usulü çalıştıracaksınız. Onlar da çalışacaklar. Şimdi primle, mirimle buna doğru gidiyorsunuz. Zaruretler sizi ister istemez doğruya doğru itiyor. Allah'ın emri istikametine. Antiparantez burada da bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Müminin Allah'a iman etmesi bir sevaptır ve büyük bir sevaptır. Mümin en büyük sevabı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle elde eder. Ve yeryüzünde bunu demeden daha büyük bir sevap yoktur. Bu mübarek söze sadakat içinde vefat eder gidersek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin ne olursa olsun kurtulacağını vaat buyurmuştur. Bitak-ı hadisiyle bu mevzudaki beşareti size birkaç defa arz ve takdim ettim. Yığın yığın sicillat defterler kefenin bir tarafına, bazı ben gibi küçük bir şey de kefenin öbür tarafına konacak. O küçük şey defterleri Süreyya'ya kaldıracak. Şaşkın mizanda terazinin başında soracak. Allah'ım bu ne şeydir böyle? Bu defterler niye yukarıya kalktı? Bu kadar seyyat, bu kadar günah. Kulum onun içinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah vardır. Allah indinde en büyük sevap, en çok mükafat kazandıran şey bu iki cümleden ibaret olan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Mümin bununla sevap kazanır. İnanmayan insan bundan mahrumdur. Mümin amelinin her parçasıyla sevap kazanır. Ne kadarıyla? Namazçılar Allah'la münasebet kurar. Cennetinin binasını tamir eder. En küçüğü nedir? Hanımının ağzına hoşuna gittiği anda lokma kor. Ondan da sevap alır. Sadaka diyor Resul-i Ekrem. Hanımın gönlü hoş olsun diye ağzına lokmayı koymaya cebinden 50 lira çıkarıp birine sadaka vermek gibi Resulullah sadaka diyor. Marufun küçüğü yok. Çocuğunu omuzuna alacaksın. Sevap kazanacaksın. Çeşmede kuyunun başında kovanı su dolduracak başka birinin kovasına dökeceksin. Sadaka. Buna kadar. Mümin hep sevap kazanır. Kafirde bunlar yoktur. Caminin yolunu bilmeyen bunlardan mahrumdur. Bomboş bir hayat. Simsiyah hayat tap sahifeleri. Ve bundan başka mümin muamelasında da sevap kazanır. Çarşıya pazara iner, kafir de iner, mümin de iner. Mümin dükkanını açar, Bismillahirrahmanirrahim, sevap kazanır. Müşteri geldiği zaman alışverişin esası icap ve kabuldür. Sattım mı sattım, aldım mı aldım demek. Bu bir muameledir. Bu muameleyi şer'iye yerine getirdiği için hem alışveriş yapar hem de sevap kazanır. Anlıyor musunuz? Pazarda birinin elinden tutarsın. Orada behaimden biri üzerinde pazarlık yaparsın. Sattım mı sattım, aldım mı aldım, sevap kazanırsın. Ne kadar Allah bilir. Sevap kazanır. Yoldan taşı kaldırırsın, sevap kazanırsın. Müminin bütün hayatı bir sevap neticesine. Allah'ın rızasını kazanmadan ibarettir. Muamelatınızda bir hususta ortaklaşmalar yapıyorsanız Allah'ın prensipleri içinde yapacaksınız. Siz modern manada faizsiz banka tesis edeceksiniz. Nedir o faizsiz banka? Mutarebe şirketi tesis edeceksiniz. Ne diyeceksiniz ki? Allah'ın Habibi Edibi'nin beyanına tevfiken biz bir mutarebe, ortaklaşma şirketi tesis ediyoruz. Bir ortaklık kuruyoruz diyeceksiniz. Siz bu ortaklığı kuracak, ticaret yapacaksınız, içine haram karıştırmayacaksınız. O ticaretinizin devam ettiği müddetçe namda akan bir çeşme gibi defterinize sevap mürekkebi akacaktır. Anladınız mı? Allah'ın prensiplerine tevfiken işinizi yapacaksınız. Mümin halis bir niyetiyle ölü olan bütün hayatına hayat nefreder, hayatını dipdiri kılar. Siz bu kadar yümünlü, bu kadar bereketlisiniz. Veil olsun sizin ezlak ve anlayışınızdan, amal ve hasenatınızdan haberdar olmayan, kalbinde muhabbet istidadını kör etmiş nankörlere. Onlar bütün bunlardan mahrumdur. Allah ıslah ve hidayet eylesin. Onlara da iman ve irfanın neşvesini, zevkini duyursun. Dolayısıyla girdim buraya arz ettim. Mudarebe şirketini kuracaksınız. Modern manada faizsiz banka dedim. Bunda mevduat sahipleri ortak oluyor. Kim kaç parayla iştirak ediyorsa ortak oluyor. Aynı zamanda çalıştıranlar da üzerinde anlaşabilecekleri şeyle ortak oluyorlar. Ve ellerindeki küçük küçük para parçacıklarını bir araya getirmek suretiyle yeniden hortlayan tröstlerin, kartellerin, tekellerin küçük ticari hayatı yuttuğu bir dönemde bu küçük parça sermayeleri bir araya getirmek suretiyle onları güçlü ve kuvvetli kılıyor ve onların karşısında tutunma imkanını veriyor. İmkanlarınızı bir araya getirecek. Kirli çıkınlardaki paraları dökeceksiniz ve paranın stok yapılması ve saklanmasını Allah sevmiyor. Kur'an'ıyla kızdırıp vücudunuza batılacağını tehdidini veriyor size. Ona seyyaliyet verecek ve kullanacaksınız. Allah'ın arzı geniş, onu değerlendirecek, çalıştıracaksınız. Ama beemal çalıştıracaksınız, atıl bırakmayacaksınız. Bu mevzuda yatırıma bağlamış olduğumuz. Kur'an bir yönüyle yatırıma teşvik ederken, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle şirketler halinde ve ticaret çeşitleri halinde hususiyle arz ettiğim faizsiz banka şeklinde bize mevzuda yol gösteriyor, tıkanıklığı açmış oluyor. Tıkanma yok. Ne yapalım diyemeyeceksiniz. Nasıl küfür diyarında kalanlara inne ardi vasiatun, benim yerim genişti ne diyor orada durdunuz diyecek. Ticari kanunların çok genişti, ne diye parayı stok yaptınız diye yakanızdan tutacak ve sizi tehdit edecektir Allah Celle Celaluhu. Bunu kullanacaksınız. Akla bir şey gelebilir. Bu ticari müesseselere, böyle bu türlü mutarebelere çoklar itimat edemez, emniyet edemez de paralarını evlerinde stok yapabilirler. Benim arz ettiğim şey Müslümanlığa göredir. Evvela Müslümanlığa göre stokçuluk memnun. Saniyen Müslümanlık zekatı farz kılmıştır. Siz evinizde 40 altınınız olsa, bu sene onun bir tanesini vereceksiniz. Gelecek sene 39'a göre yine vereceksiniz. Ertesi sene neyse ne kaldıysa yine vereceksiniz. Yine vereceksiniz. Efendim 13 ve 3 çeyrek altın durumuna düşünceye kadar vereceksiniz. Binaenaleyh göreceksiniz ki kullanmadığınız para sizin aleyhinizde işliyor. Bir taraftan Allah'ın bu işi yasak etmesi, bir taraftan da sizi zekat mükellefiyeti altında tutması, sizin o parayı orada atıl tutmanıza imkan vermemektedir. Sizi kullanmaya zorlamaktadır. Öyleyse fert esas zorlandığı istikamette biz fertin önüne bir alternatif getiriyoruz. Dini mübin İslam adına, Resul-i Ekrem'in sünneti adına bir alternatif getiriyoruz. Onu kullanacak. Bu meselenin memleketimizde tasvip edilmesi dikkatimizi istirham ederim. Sanayileşmeye döndüğümüz bir dönemde sanayiye teşvik için çok mühimdir. Kendi kendine dayanmış, kendi gücüyle yürümeyen fertler, bazı dönemlerde, bağışlayın, öyle ifade etme mecburiyetindeyim, Zülfiyar var. Bazı dönemlerde dayı saydıkları, muktedirlere dayanarak, çeşitli şirketler kurduklarından, onlardan kredi aldıklarından, bir muhalif rüzgar esince ağır vurup armağan savurdu, her şeyin altı üstüne geldi. Bir yanlışlığın ya iflaslarla veya hayatlarını borç ödemeye vermekle ödediler. Siz bir araya gelecek himmetinizi inzimam ettirecek. Küçük iş adamları fakat büyük iş yeri kurmuş olarak faizsiz büyük bankalar tesis etmek üzere çeşitli ihaleler ve ticari işlere girmek suretiyle isterseniz süpermarketler açın. İslam'ın ticaret prensiplerine uyarak yürüyeceksiniz ve sanayiye de teşvik olacaksınız. Ve bunu tabakatı beşer çapında tasdik etme imkanını bulacaksınız. Hatta bizim dünyamız bu mevzuda lüzum hissetti. Keşke RTD bu işi yapabilseydi. Hani uydurma dille bölgesel kalkınma teşkilatı dedikleri şey, keşke bunu yapabilseydi. Maalesef yapamadım. Yüz güldürücü bir ufuleti, bir fonksiyonu olamadı. Bu mevzuda zaruretlerin bizi ittiği, millet halinde ittiği bir vaadiydi, değerlendiremedik onu. Hala değerlendirememe durumu içinde bulunuyoruz. Udhulû fissilmi kâfve. Toplu olarak silme dahil olun ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Nil deltası çevresinde, Nil havzasında 5-10 sene evvel kaldığına göre 53 köy bir araya gelmek suretiyle mutarebe tesis ettiler. Bu faizsiz bankayı kurdular. İlk planda da 1000 sehimle iştirak oldu. Yani 1000 mevduat sahibi vardı bunun içinde. Önümüzdeki 2-3 sene evvelki malumata göre 70-80 bin mevduat sahibine yükseldi. Ve Nil çevresinde bunlar büyük sanayi yatırımları yaptılar. Kendilerinden olmayan muktedirlere dayanmadığından ötürü onların dağılıp gitmesi, yıkılması ve değişmesi de o ticari hayatın, havanın, o faizsiz bankanın işlemesini engellemedi Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bugün onun kaç binlere yükseldiğini bilmemekteyim. Ama 2-3 sene evvel 70 ve 80 bin mevzuat sahibinden bahsediliyordu. Daha sonra birkaç ay evvel Beytülmal diye bir şey tesis ettiler. Aynı yapacak, faizsiz işleyecek, kredi verecek ve fakat bankanın bizzat yaptığı şeylerin dışında yatırımlara, ticari işlere de girecek, ortaklıklara da girecek. Mevzuat sahibi, İdareci ve icracı ve bir de müteşebbis. Ve böylece koordine olmuş olacak. Mevzuat sahibi idare ve idareciye selahiyet verecek. Muhammed Ali Arabi'nin ifade ettiği gibi diyor ki, mevzuat sahipleri idareci ve icracılara göre sermayedardır. İdareci ve icracı da müteşebbise göre sermayedardır. Binaenaleyh organize edilmiş, koordine edilmiş bir banka gibi işleyecek fakat içine asla faiz girmeyecektir. Bütün esham sahibi 100 bin insan iştirak etmişken herkes 100 bin tane ağızla konuşacak. 200 bin tane gözle eşya ve hadiselere bakacak. 200 bin tane kulakla dünyada olan dalavereleri seyredecek. Ve kendi şirketinin imdadına koşacak. Çünkü kendinin de menfaati vardır içinden. Ve süratle ilerleyecek. Halbuki günümüzdeki faiz müesseselerinden sadece faizin fazla gelmesi meselesi hesaba alındığından Shakespeare'in tefecilerini andırır manada. Faizci sadece faiz hesabı arkasından koştuğundan orada esas esham sahibini, parasını bankaya yatıranı düşünmemektedir. Bu onun cebine giren de bir şey yoktur. Siz biliyorsunuz, pratik hayatınızı anlatıyorum. Ne lüzumu var Shakespeare'in tefecisine filan. Onları çoktan geride bırakacak, bıraktıracak tefeciler olur. Ve aynı zamanda günümüzde arızalı işleyen müesseseler, sizi belki yanlış istikamette yatırıma da teşvik ederler. Bilhassa bu noktaya da dikkatinizi istirham edeceğim. Bizi bilitecilerinizi, plancılarınızı kendileri ayarlarlar. Yanlış yollara teşvik ederler. Ta gele gide oranın kapısını aşındırasınız. Ağzıma çok almıyorum, ismini kirletir diye. Başlayın. Ta gele gide oranın kapısını aşındırasınız diye. İş yapacaksınız. Düzeniniz alt üst olacak, müracaat edeceksiniz. Yanlış bir teşvik, işar ve işaret. Yine iş yapacaksınız, yine düzeniniz bozulacak, yine müracaat. Bütün hayatınız boyunca faiz ödemeden kurtulamayacaksınız. Hele mümin olarak Allah da ikbalinizi idbara çevirince katiyen ve katibeten belinizi doğrultamayacaksınız. Hele işçi kesiminde mıntıkasında işsizlik problemini körüklemesi, şiddetlendirmesi meselesi İçtimai hayatımız çapında öyle bir kaide ve badiredir ki 20. asırda bu meselenin üstesinden gelemediğimizden ötürü milletimiz karşısında devletçe, milletçe iki büklüm bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bükülmüş kalbimize istikamet versin bizi doğrultsun. Allah başlarımızı akıl ihsan eylesin. Hakikatları idraka bizi muvaffak kılsın. Yolundan ayırmasın. Muhterem Müslümanlar, daha arz edeceğim şeyler vardı. Beytül Mal dedim. Yani Merkez Bankası'nın fonksiyonunu arz edecektim. Ve sonra da mali durumumuzu, maliyemizi arz edecektim. Vakit gelip çattığı için arz etme imkanını bulamadım. Ben daha seri anlatır bitiririm zannediyordum ama füzuliyatım az şey konuşmaya zorluyor beni. Allah taksiratımı affetsin, siz de kusura bakmayın. Bugünlük de bu kadarlıkla iktifa edeceğim. Lillahi Teala'l Fatiha. Muhterem Müslümanlar, insan arkada bıraktığı asarıyla insandır. Arkadan gelenler bir insanın insanlığına bıraktığı eserleriyle hükmedecekler. Burada varlık gösterenler bulunmuş diyecekler. Veya müteharrik mezarlar buradan gelmiş geçmiş hükmüne varacaklar. Varlık gösteren kimseler, geride asar bırakanlar, insanlığın ittifakla kabul ettiği şeyleri arkada bırakanlar, hayırla yad edilecekler, senaya mazhar edilecekler, cismaniyetleri itibariyle aramızda bulunmasalar bile, bir mana ve dillerde bir zeban olarak daima aramızda yaşayacak ve anılacaklar. Belki çok iyi bildiğimiz, kendimize çok yakın zannettiğimiz kimselerden onları kendimize daha yakın, her meclisimizde hazır, her sohbetimizde nazır görecek ve bilecek huzurlarıyla mahzuz olacağız. Nice kimseler gelip gitmişlerdir ki dünyada saltanat ve debdebe adına büyük ihtişama sahip olmuşlardır. Fakat öyleleri de vardır ki onların saltanat ve debdebesinin aşırı mişarına sahip değildir ama insanlığın sinesinde ve kalbinde mualla bir taht kurmuş, kıyamete kadar hayırla yad edilmişlerdir. Siz peşi peşine taatıyla, sen encamesiyle birkaç bir avunu sayamazsınız. Birkaç Nemrut için kendinizi zorlasanız destan yazamazsınız. Fakat Seyyidine Hazreti Adem'den kainatın fahrına kadar insanlığın medar iftiharı olan nebiler hakkında hiçbir şey bilmeyen bile çok şey yazabilir, çok şey söyleyebilir, çok malumat intikal ettirebilir. Bunlar yaşamış insanlar. Yaşadıkları için daima sinelerimizde, kalplerimizde yaşama devam etmektedirler. Eserleriyle hayatında yaşama yoluna girmiş bir kimse için ölüm yoktur. Sadece menzil değiştirme vardır. Can tenceresinden, ten diyarından, cismaniyetten, kalbi hayata, ruhi hayata yükselme ve irtika vardır. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri. İşte Seyyidina Hazreti Ömer'in yeri, Hazreti Ebu Bekir'in yeri. Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin yeri ve binlerce büyüğün, müceddidin, müştehidin yeri. Bunlar tarihimizde öyle silinmez iz bırakmışlardır ki ne tarihin haşin toslamaları onları aşındırabilmiş ne de nisyan denen şey onun üzerinden lohut taşı gibi geçebilmiştir. Onlar hala taravetleriyle işlerimizde dipdiridir. Biz camide mefari mevcudat Efendimiz'den bahsederken onu dile getirirken cemaatimiz çok defa hayalen onu hala kendi mihraplarında kendilerine namaz kıldırıyor gibi duyar ve hisseder. Gözlerini kapatsam, şemail-i seniyesini tahayyül etmeye çalışsam, belki Resul-i Ekrem onun karşısında temessül eder de dipdiri kendisini de gösterebilir. Bu onların bizim içimize çok derinlemesine girmelerine bağlıdır. ve nice büyük ve muhteşem şeyler vardır ki çok fatih yaşamış, iz bırakmamış, bırakmışsa lanete vesile olacak izler bırakmış. Sonra kendisiyle beraber her şey yıkılmış gitmiştir. Hayırına yad eden yoktur. Bir ceberut idaredir. Bir zulüm ve istibdat idaresidir. Bir ezme ve tahakküm ve bir despotluk idaresidir. Kendileriyle beraber her şey yıkılmış ve arkada zerre kadar iz kalmamıştır. İnsan var olduğunu ve yaşadığını arkada bıraktığı izleriyle ispat edecektir. Müezzinlerimiz sahibul hayrat diye seslenmeye başlarlardı. İsterse bid'at olsun. Fakat bu başlayış içinde Fatih Sultan Mehmet'i hayırla yad etme vardır. Fatih Sultan Camii'ni gördükçe Fatih'i hatırlamamak mümkün mü? İslam'ın ve İstanbul'un fethedilmesinin remzi olan Ayasofya'yı görüp de o genç serdarı düşünmemek mümkün mü? Kanuni Sultan Süleyman'ı görüp de ayağımızın dibinde İngiltere'nin eyalet, Fransa'nın vilayet, Hindistan'ın bir köy olduğunu düşünmemek mümkün mü? Ve sonra muhteşem Kanuni'yi anlamak, büyüklüğü karşısında içi büküm olmamak mümkün mü? Malezgirt'e uğramak, Ani Kalesi'ne selam çakmak ve sonra Alparslan'ı hatırlamamak mümkün mü? Anadolu'yu size kesesinden çıkarıp hediye ediyor gibi hediye eden, kökleşmenize yol açan, batıya kapılar açan, mücahitli misyonerlerinizi batıya gönderen Alparslan'ı hatırlamamak mümkün mü? Kılıcarslan'ın kılıcını hatırlamamak mümkün mü? Zira manevi yapımızda, arsımızda ve kültürümüzde, kurduğumuz medeniyetimizde öyle derin izler bırakmışlardır ki, bütün bu camiler silinmedikten sonra, Allah'a işaret eden minareler yıkılmadıktan sonra, marif yuvaları olarak ihtas-ı hikaye inşa ettikleri yerler hak ile yeksan olmadıktan sonra, onları unutmak mümkün olmayacaktır. Ecdadına saygılı neslimiz atalarını unutmadı. Arkada bıraktıkları eserleriyle daim onları hayırla yad etmekten ve her yad edişte bir Fatiha göndermektedir. Her yad edişte ellerini açıp Allah'ım onları da mesud et demektedir. Bu insanca yaşamış olmaya mükafattır. Yaşadığımız yolda yaşayanları hayırla yad ediyor. Ve fakat giderken geride bir istibdat çizgisi bırakan, bir dinsizlik curcunası ve furyası bırakan kimseler ancak içimizde bir burkuntu halinde alırlarsa bizden ne alırlar? Resul-i Ekrem giderken arkada Muaz ibn-i Cebel'i bıraktın. Yemeyip de yediren, giymeyip de giydiren ve bir sineği öldürdüğü için 24 saat gözyaşlarını ceyhun edip ağlayan insanı bıraktın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem giderken geride Ebu Bekir'i bıraktın. En küçük bir canlının canına kıymamış, milletin hukukuna tecavüz etmemiş, aldığı maaştan artırdıklarını da tekrar devlet hazinesine iade etmiş. 2,5-3 senelik hayatı içinden gökten inmiş Cibril gibi yeryüzünde iş yapmış. Bir Cibril gibi görünmüş Ebu Bekir'i bıraktı. Adaleti ve adaletli idareti karşısında dostu düşmanı dize getiren, kendi yaşar hayatı ona tevfikan ve tatbikan yaşamakla muvaffakiyete gittiğim Seyyidina Hazreti Ömer'i bıraktı. Ağlayan ve bir iniltisinde binlerce ummanın mevcelerini taşıyan Seyyidina Osman'ı bıraktı. Ve cihanın en büyük devletine sahip olduğu zaman, bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katı devleti hükmettiği zaman, yazın kışlık elbisesi, kışında yazlık elbisesi olmayacak kadar, hasbilik, feragat ve fedakarlık içinde Hazreti Ali'yi bıraktı. Sıbdeyni Şehideyni bıraktı, Reyyidine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i bıraktı. gözü yaşlı Hazreti Ayşe'yi bıraktı, Hazreti Hafsa'yı bıraktı, Hazreti Safiye'yi bıraktı. Her birisi ayrı bir fazilet abidesi insanları bıraktı gitti. Hem kendi şahsıyla, hem arkada bıraktığı asarıyla beşer kendisini hayırla yad ediyor. Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemin derken onu hatırlıyor. Resul-i Ekrem bıraktığı asarıyla hayırla yad ediliyor. Sokakları kana boyayacak semereyi bırakanlar neyle yad edilecekler? Birbirini öldüren nesli arkada bırakanlar neyle yad edilecekler? Camiye küfreden, dinamit koyan, devlete karşı çıkan, askeri tanımayan, polise kurşun sıkan, bunları geride bırakan, memleketleri, İslam alemini bu aracife terk edenler neyle yad edilecekler? Yaşamış bilir misiniz bu ölü ruhlara? Bu enkaz dininin varlığı hakkında bir hüküm verebilir misiniz? Dense dense bunlara mezar-ı müteharrikler denilebilir. Dense dense bunlara hortlaklar denebilir. Dense dense bunlara mezar taşları denebilir. İnsan asarıyla yad edilecek ve kafir geriye bıraktığı melun asarıyla lanete mazhar olacaktır. Biz dilimizi lanete alıştırmadığımız için kimse hakkında bir şey söylemiyoruz. Fakat sokaklarda eyyamın elinde melhabe, neslin acınacak durumuna meleği âlâ lanet etmektedir. Melekler lanet etmektedir. Nedi âlâ lanet etmektedir. Ve bu bozuk zemini hazırlayanlar kemiklerine kadar yin yinlemektedir. Mümin, sen de ahirete gideceksin. Bir mezar-ı müteharrik olarak gitmeden çok korku ve titre. Arkada iyi bir iz bırakmaya çalış. Bıraktığın iz vesile olsun da seni hayırla yad etsinler. Sadakayı cariye bırak. Salih evlat bırak. Müessese bırak, içinde din terdat edilsin. Vatan yapısının altına sağlam kaideler bırak. Vatan ve vatandaki huzuru ihlal edecek anarşist bir nesle meydan bırakmam. Lanetle yad edilirsin. Hayırla yad edilmeyi düşünüyorsan yaşayacaksın. Yaşayacak ve iz bırakacaksın. Umranların banisi olacaksın. Kur'an'ı gönüllere hakim kılacaksın. Ta arkandan demesinler. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, biniyle beraber yıkılsın gitsinler. Dayansın ehli kubur. Cehenneme de mahluk lazım. Zaman ve hadiseler göstermiştir ki, cennet ucuz olmadığı gibi cehennem de lüzumsuz değildir. O sekene beklediği gibi, cehennem veyli de kendine göre sekene beklemektedir. Ama sen birinci menzilin yolcusu olmaya çalış. Resul-i Ekrem seni intizar etmekten, onun semeratı seni intizar etmekten, sen geride bırakacağın eserlerinden o mükemmel kafileye iltihak edecek, saadet saraylarına gireceksin. Allah bu uzun ve çetrefilli yoldan senin yardımcın ve muinin olsun. Allah belini doğrultsun, hayatında sana istikamet versin. Allah sana teklif ettiği yükletsin mükellefiyetleri ikame etme fırsatıyla, imkanıyla seni serfiraz eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'al kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم الحمد لله Elhamdülillahi hamden kamiline kema emer. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhun nebiyyül muteber. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şan safiyyih. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بالاتكان اللهم صل وسلم عباد الله Allah'ın kulları, Allah'ın şerefli kulları, aziz ve şerif olan Hazreti Allah'ın kulları. İttakullâhe ve atî'û. Allah'a karşı gelmek sakının. Emirlerine itaatta titizlik gösterin. Takva dairesi içine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe emru bil adli vel ihsâni ve îtâi zil kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüstlüğü yaşamakla, doğru yolu yaşamakla, Kur'an'ın emirlerini hayata hayat kılmakla, Kur'an'ın canlı misali olmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o bin hadiseyle kendini size gösteriyor. Kalbinizin atışlarıyla varlığını size duyuruyor. Baktığınız her yerdeki manalarla kendisini size ifade ediyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuzda şehbalaşması istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor, yasaklıyor. Böylece size nasihat ediyor, daha düşünesiniz, kendinize gelesiniz, doğru yolu bulasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimissalâh. İnne's salâte tenhâ anil fahşâi vel münker.